Hey, dik tana, dik tana, dik tana, dik dik tana, dik tana, dik tana. Hey, dik tana, dik tana, dik tana, dik dik tana, dik tana, dik tana. Aaj padega sabko gana, dik tana, dik tana, dik tana, dik dik tana, dik tana, dik tana. Dik tana, dik tana, dik tana, dik dik tana, dik tana, dik tana. भाभी मेरी तुम्हें थैंक यू मिलकर सभी कहे थैंक यू तरस गए थे जिसको नैना आज हुआ सच वो सपना अल्लाह करे तू भी मिजाज पाए शायराना धिकता ना धिकता ना धिकता ना धिक धिकता ना धिकता ना धिकता ना धिकता ना धिकता ना धिकता ना धिक लौटा फिर बचपन का जमाना दिखता ना दिखता ना दिखता ना दिख दिखता ना दिखता ना दिखता ना दिखता ना दिखता ना दिखता ना दिख दिखता ना दिखता ना दिखता ना बेजुबान ये जानवर खुश है बड़ा ये जानकर गूंजेगी अब इक्किलकारी आंगन में प्यारी प्यारी कहता टफी बरसों बरस मुन्ने राजा मुस्काना नाचे नानी नाचे नाना धिकता ना धिकता ना धिकता ना धिक धिकता ना धिकता ना धिकता ना धिकता ना धिकता ना धिकता ना धिक धिकता ना धिकता ना धिकता ना खाना गरम ले आए हम जल्दी लाओ भूखे हैं हम धनिया जीरा मिर्च मसाला इसमें प्यार से है डाला चख लो जरा ऐसा ना हो पीछे पड़े पछताना वाह दिखता ना दिखता ना दिखता ना दिखता ना दिखता ना दिखता ना खाना कल से तुम ही बनाना दिखता ना दिखता ना दिखता ना दिख दिखता ना दिखता ना दिखता ना दिखता ना दिखता ना दिखता ना दिख दिखता ना दिखता ना दिखता ना कर बैट उठाना क्लीन बोलना हो जाना कर कैच वरना मैच में तूने है मात खाना हाँ दिखता ना दिखता ना दिखता ना दिख दिखता ना दिखता ना दिखता ना अरे बाजी मार गया दीवाना दिखता ना दिखता ना दिखता ना दिख दिखता ना दिखता ना दिखता ना Thank you. ना सुनो मौसी नहीं चाची बनो मुन्नी ये तेरे चाचा जी बनना चाहे मौसा जी तुम ना मिली तो निश्चित है मैं राजोगी बन जाना धिकताना धिकताना धिकताना अलाख धिकताना धिकताना धिकताना अरे जुग जुग जियो मुन्ने राजा मुन्ना बड़ा ही नसीबों वाला ये राशनी जाहिर करे मन की खुशी जमीन से लेकर आसमान तक मुन्ने के दम से रौनक क्या खूब है ऐसे में मुन्ने के पापा का आना दिखता ना दिखता ना दिखता ना दिखता ना दिखता ना दिखता ना दिखता ना दिखता ना दिखता ना दिख दिखता ना दिखता ना दिखता ना आजे दिखता ना दिखता ना दिखता ना आजे दिखता ना दिखता ना दिखता ना आजे दिखता ना दिखता ना दिखता ना आजे दिखता ना दिखता ना दिखता ना आजे